فيه صفي صفاري موصوف فيه صفي صفاري بي خود ز خودي مو از خدائي بي خود ز خودي مو از خدائي ما صوفی صفه صفایی ما صوفی صفه صفایی بی خود ز خودی ما از خدایی بی خود ز خودی ما از خدایی ما مست شراب جان فزاییم سرخوش زمه گره گشاییم ما مست شراب جان فزاییم سرخوش زمه گره گشاییم ما صوفی صفه صفاییم بی خود ز خودیم و از خداییم گشته از خالی از سینه من غم تو یک دم بازا که در آرزوی رویت تدبیر دل رمیده کردم تدبیر دل رمیده کردم ما صوفی صفه صفایی ما صوفی صفه صفایی بی خود ز خودیم و از خدایی بی خود ز خودیم و از خدایی جوش از سر خم ندا برآمد جوش از می جان فضا برآمد دوش از سر خم ندا برآمد جوش از می جان فضا برآمد زان جوش به گوش خاک در ده نیرست و به صد نوا برآمد نیرست و به صد نوا برآمد شکرانه آن که صوفی امروز شکرانه آن که صوفی امروز خود را شد و از خدا برآمد خود را شد و از خدا برآمد صوفی صفه صفایی ما صوفی صفه صفایی بی خود ز خودی ما از خدایی بی خود ز خودی ما از خدایی